कल जो पंक्ति था इसमें सप्तदश सूत्र का टीका में अवरोहस्य इति प्रतीक था ना अंतिम में सप्तदश सूत्र का पूर्व पक्ष वहां कहा था अवरोहस्य जहां प्रतीक दिया है इससे पहले अवरोह एव तृतीय स्थान जायस्व म्रियस्व इति तृतीय स्थान पूर्व पक्ष कहता है कि अवरोह ही तृतीय स्थान भाष्य में कहा गया अवरोहस्य इष्टाधिकारीषु अपि अविशिष्टत्वे अवरोह ये अगर इसी को तृतीय स्थान कहेंगे तभी अवरोह नीचे आना ये तो इष्टाधिकारी भी तो उनको भी तो आना पड़ता है तो अवरोहस्य इष्टाधिकारीषु अपि अविशिष्ट सति तो इष्टाधिकारी को भी तो आना पड़ेगा तो होने से इसको फिर तृतीय स्थान और क्यों कहेंगे तो ये तो इसमें तो सभी लोग आएंगे अर्थात जो भी चंद्र लोगों को जाएगा वो भी तो अवरोह करेगा तो सभी लोग अगर अवरोह करेंगे इसको फिर तृतीय स्थान कहेंगे पहले और दो स्थान फिर होना चाहिए तो सभी लोग तो एक ही मार्ग में आएंगे इसके अलग कहने का क्या आवश्यक है ये तो सभी के लिए समान हो गया। तृतीय स्थान उक्ति अनर्थक्य प्रसंगात टीका में उसको कहते हैं इमं अध्वानं पुनर्निवर्तन्त इति इष्टाधिकारिणाम अवरोहोक्तेर इष्टाधिकारी इमं अध्वानं पुनर्निवर्तन्त ये कहा गया। अगर अनिष्टाधिकारी भी चंद्रलोकों को जाएंगे तो उनका भी अनिष्टाधिकारिणाम अपि अवरोहस्य अर्थ सिद्धत्वात् क्योंकि चंद्रलोकों को जाएंगे तो वहां से इष्टाधिकारी इमं मार्गं पुनर्निवर्तन्त तो जो भी तो जाएगा सबको आना पड़ेगा अनिष्टाधिकारी वो भी तो फिर चंद्रमा को जाएंगे तो वो भी वापस आ जाएंगे तो होने से अनिष्टाधिकारी नाम की अवरोहस्य अर्थ सिद्धत्वात् क्योंकि जो भी जाएगा वो तो आएगा तो होने से फिर ये आप तृतीय स्थान कह करके अवरोह को कहते हैं उसको कहने का क्या जरूरत है तृतीय स्थान ऐसा क्यों कहते हैं तो सभी लोग अवरोह करेंगे ये अवरोह तृतीय स्थान कहना ये पुनरुक्ति हो जाएगी ये व्यर्थ हो जाएगी। और दूसरा बात है अगर सभी लोग अवरोह करेंगे सभी का मार्ग अभी आने का समान हो गया तो अथ एतयोरिति मार्गांतर उपक्रम पहले कहे थे कि एतयोर अर्थात विद्याकर्मणो विद्या कर्म करने वाला वहां दो मार्ग कह दिया गया। अगर अवरोह को तृतीय मार्ग कहेंगे जिसमें सभी लोग आएंगे फिर वो दो को अलग करने का क्या जरूरत था इसलिए कहते हैं अथ एतयोरिति मार्गांतर उपक्रम का बाध होगा बाध होगा तो व्यर्थ होगा सभी का तो समान हो गया बाध और तृतीय शब्द बाधश्च सभी लोगों का मार्ग अभी समान हो गया इसको तृतीय मार्ग क्यों कहते हैं इसलिए वास्तविक तृतीय शब्द का फिर क्या अर्थ हो गया कहते हैं तो तृतीय शब्द बाधश्च इति अतः स्थान शब्द मार्ग लक्ष्यक इसलिए तृतीय स्थान का अर्थ हो जाएगा तृतीय मार्ग तो फिर तृतीय मार्ग अवरोह नहीं है दो मार्ग हो गया पितृयान देवयान तृतीय मार्ग हो गया जो असकृत जायस्व मृयस्व ये मार्ग तृतीय स्थान का अर्थ तृतीय मार्ग और ये मार्ग तृतीय स्थान का अर्थ अवरोह नहीं होगा और ये जो इष्टाधिकारी नहीं करेंगे उनके लिए मार्ग तो तृतीय स्थान शब्द मार्ग लक्ष्यक न अवरोह अर्थक नहीं है पूर्व पक्ष कहा था तृतीय स्थान का अर्थ अवरोह ले लेंगे कहते सिद्धांति का नहीं अवरोह लेंगे तो सभी के लिए समान हो जाएगा फिर विभाग करना व्यर्थ है संख्या तृतीय गिनाना ये सब व्यर्थ होगा कार्य जाएंगे नहीं उनको नहीं होगा पूर्व पक्ष कहता था कि सभी लोग जाएंगे चंद्रलोक क्योंकि सर्वे ऐसे शब्द दिया था सभी लोग चंद्रलोक जाएंगे जो कौशित के उपनिषद है ये के वे च करके सर्वे चंद्रमसम सर्वे गच्छन्ति कहा था तो सिद्धांत कहते हैं सर्वे का अर्थ संकुचन करना पड़ेगा वहां तो जो इष्टाधिकारी सर्वे गच्छन्ति नहीं कि अनिष्टाधिकारी भी सर्वे जाएंगे तो अगर अनिष्टाधिकारी भी स्वर्ग को जाएंगे ये सब दोष आएगा तो फिर इनको तृतीय स्थान में कहना ये व्यर्थ है और पूर्व पक्ष का तृतीय स्थान का अर्थ अवरोह ले लेंगे, तो अवरोह लेंगे सिद्धांत कहते सभी तो अवरोह करेंगे, फिर उसको कहना क्या जरूरत है, ये अवरोह करेंगे अनिष्टाधिकारी अवरोह करेंगे, क्या जरूरत है कहना, ये तो सभी लोग करेंगे। तो पितृधर्म प्रत्येक साल करते हैं, केवल मतलब चंद्र लोग जाने वाले को नहीं करते हैं, ये जो इष्टापुत्र दत्त कर्म करने से जाएंगे ना। हाँ, जो चला जाता है यहाँ जो लोग है पितृधर्म करते हैं, तिथि करते हैं, भी हाँ, करते हैं। हाँ, उनको प्राप्त होता है मतलब जो स्वर्ग में है उनके लिए न, वो वहां से अवरोह करके जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ प्राप्त होगा, इसलिए साधारण तो हम लोग पिता मर गया तो फिर उनका पुत्र प्रत्येक साल एक दिन में वो करेगा पितृधर्म, अगर वो भी पितृलोक में है तो उनको प्राप्त होगा, अगर वो पितृलोक नहीं होकर के किसी अन्य में चले गए, अन्य योनि प्राप्त हो गया तो ये तो देगा, कहते हैं ये तो अन्न का पिंड देगा, किन्तु अभी मान लीजिए वो हाथी हो गए सिंह हो गए तो कहते हैं कि वो तत्त्व प्राणी मतलब जिस जिस योनि को प्राप्त किया उनका खाद्य रूपेण ये विपरिणत होकर के ये उसको प्राप्त होगा, अर्थात हम तो स्थूल में पिंड देते हैं वो सूक्ष्म में परिवर्तन होगा, शब्द कह दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, फिर शब्द बनता है ना दूसरे के कान में, हम हरिओम हरिओम कहते हैं उसको सुनता है, ये बीच में क्या हरिओम जाता है, नहीं जाता है, जैसे इसी प्रकार की वो भी ऐसे ही है, इसका मतलब दूसरा शरीर लेने पर भी ये प्राप्त होगा। और जो अनिष्टा लोग तुरंत हो जाते हैं उनको इतने लंबा समय नहीं लगेगा, मतलब तुरंत दूसरा शरीर ले जाते हैं क्योंकि सकृत जाए सो। हाँ, तो ये अनिष्टकारी जो है उनको मतलब शीघ्र शीघ्र योनि प्राप्त होगा, जयस्व मृष बार बार होगा, और जो इष्टाधिकारी भी है उनको भी अर्थात आगे विचार देंगे उनका गति फिर कैसी होती है, वो आएंगे जो ब्रीही आबादी होकर के फिर योषित पुरुष इत्यादि वो सब जाएंगे उनका गति, किन्तु अनिष्टाधिकारियों को शीघ्र शीघ्र होगा, शीघ्र शीघ्र होगा वो भी अर्थात नीचे योनि में होगा। ना ना, कैसे परिवर्तन नहीं होता, ये क्या वायु में जो जाता है ये क्या हरिओम नहीं जाता है ना, वो सुनता है किंतु उसका जो विज्ञान है जाने का समय में ऐसा नहीं जाता है, वो परिवर्तन होकर के जाता है, अर्थात हम तो शब्द कहें वो परिवर्तन हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अर्थात लाइट, हम उच्चारण के शब्द शब्द लाइट में परिवर्तन हुआ फिर गया, फिर जाकर के वो मोबाइल में घुसने के बाद फिर वो शब्द को परिवर्तन हो जाएगा, तो इसी प्रकार के तो जैसा ये कल्पना करने से आपके पास बहुत अच्छा मोबाइल है और उसके पास क्या कहते हैं जो 1G 2G क्या कहते हैं, आप जितना शब्द अच्छा उच्चारण करेंगे उसको उतना अच्छा सुनाई देगा क्या, नहीं देगा ये वही है, आप इधर उसको हलवा परोठा देंगे वो किंतु अगर अभी बना हुआ है कुछ अलग शरीर तो स्वर कीड़े मकड़े इत्यादि उसको तो मिलेंगे वो पता तो, यहाँ हलवा पूरी देने से उसको तो मिलेगा वो, इस प्रकार की होगा, इसमें शास्त्र ऐसा है, अंतिम में कहेंगे ये सब अर्थवाद वैराग्य कहेंगे, वैराग्य उत्पन्न के लिए ये सब कहेंगे, व्यावहारिक जीवन ऐसा है अर्थात व्यावहारिक सत्य ही ऐसा है किंतु अर्थात पारमार्थिक दृष्टि से देखने से कहेंगे ये सब वैराग्य उत्पन्न उतना ही इनका काम है। ये 21 सूत्र पूरा हो गया था ना, अच्छा आगे एवं पापीनाम गत्यागति विचार्य संप्रति इष्टाधिकारीनाम अवरोहे विशेषम आह, पापियों का गति आगति विचार करके इष्टाधिकारी जो है उनका अवरोह, पापी अर्थात जो जायसो म्रियसो हुए अनिष्टाधिकारी, अभी जो इष्टाधिकारी उनका अवरोह ये विशेष है, अनिष्टाधिकारियों का तो अवरोह ही नहीं है तो जायसो म्रियसो हो जाएंगे। जो अवरोहिणाम साभाव्यापत्ति साभाव्या समानम भाव येषाम इति ते स्वभाव तस्य भाव साभाव्यम, अवरोहण करने का समय में अवरोहिणाम आकाशादिभिः साभाव्यापत्ति, आकाश के साथ समान भाव को प्राप्त करेंगे, आकाश नहीं बन जाएंगे, आकाश के साथ समान भाव को प्राप्त करेंगे। क्यों कहते हैं उपपत्ति है, उपपत्ति क्या है तर्क देंगे, कहते अन्य अन्य रूप को नहीं हो जाएगा, ये जो जीव है अनुसयी है वो आकाश नहीं है, इसलिए वो आकाश रूप नहीं हो जाएगा। पूर्व पक्ष कहेगा कि आकाशम भूत्वा वायु भवती, वायु और भूत्वा कहेंगे आगे अभ्रो भवती, तो पूर्व पक्ष कहेगा कि भवती अर्थात वो तद्रूप हो जाता है, आकाश बन जाता है। सिद्धांति कहेगा कि अन्य अन्य रूप नहीं हो पाएगा, अन्य रूप हो जाएगा अगर वही उसका स्वभाव हो जाएगा फिर उससे उसका निष्क्रमण कैसे होगा, आकाश का कभी निष्क्रमण नहीं हो जाएगा, इसलिए आकाश सादृश्य उसमें आ जाएगा। साभाव्यापत्ति, साभाव्य समान भाव, आकाश आदि जैसा समान भाव अर्थात सूक्ष्म हो जाएगा, इंद्रिय ग्राह्य नहीं होगा। साभाव्यापत्ति ही अवरोही नाम, अवरोही नाम साभाव्यापत्ति, क्यों उपपत्ति है, उपपत्ति कारिका में दिया, बयासी का न्याय वाला में दिया, वियदादि स्वरूपत्वं तत्साम्यं वावरोहिणः वायुर्भूत्वेत्यादिवाक्यात् तत्तद्भावं प्रपद्यते। खवत सूक्ष्मो वायुवशो युक्तो धूमादिभिर्भवेत् अन्यस्यान्यस्वरूपत्वं न मुख्यमुपपद्यते। अवरोहिण वियदादि स्वरूपत्वं तत्साम्यं वा, अवरोह करने वालों का वियदादि स्वरूपत्व हो जाएगा अथवा वियदादि साम्यम होगा, शंका हुआ। पूर्व पक्ष कहता है कि वायुर भूत्वा अभ्रम भवति, तो भूत्वा भवति कहने से इति भाक्यात् तत्तद् भावं प्रपद्यते, उसी उसी स्वरूप हो जाएगा। सिद्धांत कहते हैं खवत सूक्ष्म, आकाश भूत्वा कहने का अर्थ खवत सूक्ष्म, वायुर भूत्वा का अर्थ वायु वश, आगे धूम भवति का अर्थ धूमादिभिर युक्त भवेत्, उससे युक्त होगा। क्यों तर्क देते हैं, अन्य से अन्य स्वरूपत्व न मुख्यम उपपद्यते, अन्य अन्य स्वरूप मुख्य नहीं होगा, किसी उपाय से गौण लेना पड़ेगा, तो आकाश के जैसा सूक्ष्म हो जाएगा, वायु का वश हो जाएगा, धूम आदि के साथ युक्त हो जाएगा, यही हो गया साभाव्य। भाष्य में इष्टाधिकारिण चंद्रमसम आरुह्य तस्मिन् यावत् संपातमुषित्वा ततः सानुसया अवरोहन्ति उक्तम्। इष्टाधिकारिण इष्टादि कर्म करने वाले चंद्रमसम आरुह्य, चंद्रमस चंद्रलोकों को पितृलोक को प्राप्त करके तस्मिन् यावत् संपातमुषित्वा, संपातम संपतति गच्छति चंद्रलोकम अनेन कर्मणा इति संपातम, तो यावत् संपातम अर्थात जितने कर्म है तावत उषित्वा, उषित्वा वस निवास है वहाँ वास करके, ततः उसे वहाँ से सानुसया अनुसय, अनुसय अर्थात शेष कर्म, तो शेष कर्मणा सह अवरोहन्ति ऐसे कहा गया। अथ अवरोह प्रकार परीक्ष्यते, अवरोह से प्रकार कैसे अवरोहण करते हैं, तत्र यम अवरोह श्रुतिर भवति, अवरोह विषय का यम श्रुति भवति। अथ एतम एव अध्वानम पुनर्निवर्तन्ते यथेतम आकाशम आकाशाद् वायुम वायुर्भूत्वा धूमो भवति, धूमो भूत्वा अभ्रम भवति, अभ्रम भूत्वा मेघो भवति, मेघो भूत्वा प्रवर्षति। अथ एतम एव अध्वानम पुनर्निवर्तन्ते, इसी अध्वान मार्ग को फिर आ जाते हैं, यथा इतम जैसे गया था आकाश पर्यंत समान था, कहते हैं यथा इतम आकाशम, तभी आकाशाद वायु अभी अवरोहण हो रहा है, तो जैसा आकाश से आगे गया था ऐसे आकाश तक आ गया, आगे कहते हैं आकाशाद वायु, वायु का जब आ गया कहते हैं वायु भूतवा धूमो होती है आगे, फिर धूमो भूतवा अभ्रम अफ विभर्ति इति आपह विभर्ति अपह विभर्ति इति अभ्रम। तो अभ्र भवती अभ्रम भूतवा मेघो, तो ये मेह मिह सेचन है तो मेघ अर्थात सिंचति इति मेघ वृष्टि करता, मेघो भवती और मेघो भूतवा प्रवर्षति, फिर आगे वर्षण करता टीका में दिया है इति। तत्र संशय किम आकाशादि स्वरूपमेव अवरोहंत प्रतिपद्यन्ते किंवा आकाशादि साम्यम, आकाशादि स्वरूप को अवरोहण करने वाले प्राप्त करते हैं अथवा आकाशादि साम्यम उसी के साथ समान धर्म वाले होते हैं। पूर्व पक्ष कहता है कि तत्र प्राप्तम तावत आकाशादि स्वरूपम एव प्रतिपद्यन्ते इति, आकाशादि स्वरूप ही हो जाते हैं यही प्राप्त हुआ। सिद्धांति पूछता है कुतः, एवं ही श्रुतिर्भवति, पूर्व पक्ष कहता है क्योंकि श्रुति है अभ्रो भूत्वा इतरथा लक्षणा स्यात्, और श्रुति लक्षणा विषय विषय संशय, श्रुति और लक्षणा में अगर संशय हो जाएगा श्रुतिर न्याय न लक्षणा, श्रुति तो साक्षात प्रमाण है तभी संशय हो जाएगा तो श्रुतिर न्याय न लक्षणा। तथा च वायुर्भूत्वा धूमो भवति इति एवं आदिनी अक्षराणि, वायुर्भूत्वा धूमो भवति तत्तत् स्वरूप उपपत्तौ आंजस्येन अवकल्पन्ते, तत्तत् स्वरूप होगा तो फिर वायु भूत्वा धूमो भवति तत्तत् स्वरूप ही ये कहना पड़ेगा, आंजस्येन अवकल्पन्ते तस्मात् आकाशादि स्वरूप प्रतिपत्ति रीति, पूर्व पक्ष ग्रंथ उपसंहार कर दिया इसलिए आकाशादि स्वरूप ही हो जाएंगे। तो जब कहते हैं कि ये पयः भूत्वा दधि भवति, ऐसा नहीं कि पय के साम्य होकर के दधि, जैसे कहते हैं कि जो गऊ ये जो ये घास इत्यादि भक्षण किया तो कहते हैं कि पयो भूत्वा दधि भवती, तो पयो भूत्वा मतलब दुग्ध स्वरूप हो गया जो भक्षण किया गाय, तो दुग्ध स्वरूप हुआ आगे उसे दधि स्वरूप हुआ, ऐसा नहीं कि दुग्ध साम्य को प्राप्त कर गया दधि साम्य को प्राप्त किया, ऐसा तो नहीं हुआ। तो पूर्व पक्ष कहता है तो भूत्वा भवती कहने से तत्त स्वरूप होता है। टीका में यथा इतम अनेवम च, पहले सूत्र आया था कृतात्यये अनुशयवान दृष्ट स्मृतिभ्याम यथेतम अनेवम च, ये शायद 15-16 सूत्र संयम अने न उससे पहले था एकादश सूत्र 8 कृतात्यये अनुशयवान दृष्ट स्मृतिभ्याम यथेतम अनेवम च, अष्टम सूत्र था। टीका में यथेतम अनेवम च इति उक्तरित्या यथागतम धूमादि अध्वानम पुनर्निवर्तन्ते, जैसे गया था फिर ऐसे धूमादि अध्वानम पुनर्निवर्तन्ते, और निवृत्ताश्च अनुशयिनः कर्मान्ते द्रुतदेहा आकाशं गता आकाश सदृशा भवन्ति। निवृत्ताश्च जैसे गया वहां से निवृत्त हो जाते हैं, फिर निवृत्त होकर के अनुशयिनः, अनुशय अर्थात शेष कर्म वाले कर्मान्ते, वो पितृलोक फल भोग करने का जो कर्म वो कर्म का अंत जब हो जाएगा तो कर्मान्ते द्रुतदेहा बहुव्रीह है, द्रुतम देहो देहम ये देह तो पुंगलिंग, इसलिए द्रुतो देहो ये शाम आकाशम गता, आकाशम गता करते आकाश सदृशा भवन्ति, आकाश सदृश अनंतरम पिंडीकृता अति सूक्ष्म लिंगो उपहिता वायुना इतस्ततस्य नियमाना वायु समा भवन्ति। आकाश के साथ सादृश्य होने के बाद आगे गमन कैसे होगा, कहते हैं पिंडीकृता और पिंड भाव को, आकाश में तो कोई पिंड भाव नहीं रहेगा आगे पिंड भाव होकर के, अति सूक्ष्म लिंग उपहिता, अति सूक्ष्म लिंग शरीर, क्योंकि लिंग शरीर जो है अपंचीकृत है, तो अभी पंचीकृत वायु के साथ ये अभी चलेंगे, वायुना इतस्ततश्च नियमाना वायु के द्वारा वायु समा भवंती, वायु के जैसा हो जाएंगे, वायु के जैसा इधर उधर चलते रहेंगे, कैसे द्रुत पिघल जाना, तो उनका जब कर्म अंत हो जाएगा वो शरीर पिघल जाएगा, वायु समा भवन्ति स्व अनुसयी सद्यो, सद्यो पाठ है आगे ठीक है मैं सद्यो ना संघो है सद्यो अच्छा सद्यो सद्यो चाहिए ना संघो है सद्यो तो कुछ पाठ संशोधन किया गया सद्यो अच्छा अच्छा सद यह सद्य का अर्थ तात्कालिक ही नहीं अनुसयी सद यह यो बाईस सूत्र टीका में क्या पाठ है वाक्य का आरंभ स्व अनुसयी सद्यो अच्छा यहाँ है सानुसय सद्यो वायुसम भूत्वा सानुसय सत यो वायुसम भूत्वा हाँ ये भी ठीक है यहाँ सानुसय हुआ वहाँ स्व अनुसयी दिया चलेगा स्व अनुसयी स अनुसयी सत यह वायुसम भूत्वा स य संबंधी हो गया वायु सम भूतवा धूम संग धूम संगतस आगे धूम के साथ संगत हुआ आगे तत्समो भवती अभी धूम सम हो जाएगा आगे धूम सम भूतवा अभ्र सम भवती अपो विभर्ति इति अभ्रम आगे फिर अभ्र सम हो करके मेहति सिंचति इति वृष्टिकर्ता मेघस तत्समो भवती तत्समो भूतवा वर्षा धारा द्वारा पृथ्वी प्रवेश ब्रीही अवादि रूपो भवति इति सिद्धांतगत्या श्रुत्यर्थः तो मेघ होकर के वर्षा धारा के द्वारा पृथ्वी में प्रवेश करके ब्रीही अवादि रूपो भवति ब्रीही अवादि रूप यहाँ भी ब्रीही अवादि रूप अर्थात ब्रीही अवादि के साथ संश्लिष्ट होकर के रहेगा ये सिद्धांतगत्या श्रुत्यर्थः पूर्वोत्तर युक्तिद्वयम् संशय बीजम मंतव्यम ये अधिकरण में संशय बीज कहते हैं पूर्व और उत्तर युक्तिद्वय क्या है पूर्वत्र मार्गद्वयम् उक्त्वा तृतीयत्व उक्तेर युक्तम स्थान शब्दस्य मार्ग लक्षकत्वम मार्गद्व उत्तरायण दक्षिणायन करके देवयान पितृयान कह करके तृतीयत्व उक्तेर तृतीय स्थान कह करके स्थान शब्दस्य मार्ग लक्षकत्वम प्रथम है तो दो मार्ग कहा तृतीय को स्थान कहा इसलिए उसको भी मार्ग लेना पड़ेगा ये हो गया पूर्व यह तो यह कहते हैं भूत्वा भवति इस प्रकार आया तो यह तो दुग्धम दधि भवति इत्यादि प्रयोगे भवति श्रुतेर विकार रूपापत्तौ तो भवति श्रुति का अर्थ हो गया विकार दुग्धम भूत्वा दधि भवति ये अर्थात तत्त रूप में परिणाम हो गया पूरा तो भवति श्रुते विकार रूप अपत्तो तो विकार रूप हो गया और ये विकार रूप जो प्राप्ति हुआ ये मुख्यत्वात् जहाँ भवति भूत्वा कहते हैं ये मुख्य रूप होता है सादृश्यापत्ति लक्षणा बीजं नास्ति इति प्रत्युदाहरण संगति पूर्व पक्ष कहता है कि आप जो कहते हैं आकाश सदृश हो गया वायु सदृश हुआ ऐसा नहीं सादृश्य कहने के लिए लक्षणा करना पड़ेगा भूत्वा भवति में साक्षात अर्थ है कि तद्रूप प्राप्ति इसलिए तद्रूप प्राप्ति लेना पड़ेगा लक्षण का बीज नहीं है श्रुति मुख्यत्वं फलमिति पूर्वपक्ष पूर्वपक्ष दृष्टि से श्रुति मुख्य है भवति भूत्वा ये श्रुति मुख्य है अनुसयिनां पूर्व सिद्धा काशादि स्वरूपापत्ति अयोगात लक्षणा इति सिद्धांतयति अनुसयी जो है पूर्व सिद्ध आकाशादि स्वरूपापत्ति सिद्धांत ये सिद्धांत कहता है अनुसयी नाम पूर्व सिद्ध आकाश इत्यादि पहले से सिद्ध है पूर्व सिद्ध आकाश आदि स्वरूप का प्राप्ति करना अयोगा ये अनुसयी अभी आएंगे आकाश पहले से हैं तो ये सब आकाश रूप कैसे हो जाएंगे आपत्ति अयोगात इसलिए भूत्वा भवति इत्यादि सब में लक्षणा करना पड़ेगा इति सिद्धांत इति भाष्य में दुग्धम दधि और दूसरा दर्शन पूर्व पक्षी कहता है कि दुग्धम दधि देखिए वो पूरा तद्रूप हो जाता है इसी प्रकार जहाँ भी भूत्वा भवती आएगा ये सब तद्रूप ही होगा। जैसे कहते हैं कि आकाशम प्राप्य वायुर भवती, अर्थात वायु रूप हो जाता है। सिद्धांत कहते हैं वायु रूप नहीं है, वायु का वश होता है, वायु के द्वारा इधर उधर ले आ जाता है। आकाश भूत्वा अर्थात आकाश जैसा सूक्ष्म होता है, आकाश नहीं हो जाएगा। पूर्व पक्ष कहते हैं कि दुग्धम भूत्वा दधि भवती, यहाँ क्या दुग्ध जैसा होकर के दधि जैसा हो रहा है तो नहीं है। पूर्व पक्ष कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं ऐसा नहीं है, यहाँ अर्थात तत्साम्य होता है। क्यों? सिद्धांत कहता है कि अन्य से अन्य धर्म नहीं हो पाएगा, और दूसरा है अगर आकाश रूप हो जाएगा तो आकाश से फिर निष्क्रमण उसका कैसे होगा? ऐसा नहीं कि किसी का जो स्वरूप है वो परिवर्तन हो जाएगा, वो तो नहीं होगा, आकाश स्वरूप सर्वदा ही रहेगा। इसलिए ये सब तत्त्व साम्य को प्राप्त करता है सिद्धांत का तात्पर्य। भाष्य में एवं प्राप्ते ब्रूम आकाशादि साम्यं प्रतिपद्यंत इति, सिद्धांति कहता है साम्य को प्राप्ति करता है। चंद्रमंडले यद अमयम शरीरम उपभोगार्थम आरब्धम तद उपभोग क्षय सति प्रबिलियमानम सूक्ष्मम आकाश समम भवति ततो वायुर्वशम एति ततो धूमादिभिः संप्रिच्यते इति। आकाशादि साम्य को प्राप्त करके आगे चंद्रमंडले यद अमयम शरीरम उपभोगार्थम आरब्धम, चंद्रमंडल में जो शरीर है अमय शरीरम, तो फिर ये वरुण लोक हो जाएगा। तो लिखे हैं यहाँ भाष्यकार चंद्रमंडले यद अमयम शरीरम, तो हम लोग पढ़ते ना वरुण लोक है, तो जल का जो शरीर है नया है कि लोग कहते हैं अमय शरीरम उपभोगार्थम आरब्धम। तो क्योंकि ना वो जो लोक प्राप्त करेगा ये तो दुग्ध दधि सोम आज्य इत्यादि जो कर्म समवाय है उसी से ही प्राप्त होगा, तो इसलिए कह दिए शायद अमय शरीरम उपभोग के लिए जो आरंभ हुआ तद उपभोग क्षय सति प्रबलियमान, तो वो शरीर लीन हो जाएगा, होने से सूक्ष्मम आकाश समम भवति ततो वायुर्वशम एति ततो धूमादि भी संप्रिच्यते, संप्रिच्यते संपर्क हो जाएगा, प्रिची संपर्के तद एतद उच्यते, ये मंत्र है वहाँ। यथेतम आकाशम आकाशाद वायुम इति एवं आदिना, ये मंत्र के द्वारा कहा जाता है। तो सिद्धांत कहता है कि वायु का वश हो जाएगा, आकाश आदि जैसा सूक्ष्म हो जाएगा, धूम आदि के साथ संबद्ध हो जाएगा। पूर्व पक्ष कहता है कि तद्रूप नहीं होकर के आप जैसे कह रहे हैं कुतः एतत्, ऐसा क्यों होगा? सिद्धांत कहता है उपपत्ति है ये तर्क से। टीका में समानो भावो ये कहा साभाव्यम अभी तो अच्छा एवं ही उपपत्ति था। हाँ अगर टीका में समानो भावो, भावो का अर्थ धर्मो, यस्य स स्वभाव समानो भावो यस्य स स्वभाव तद्भाव अर्थात तस्य भाव स्तोतलो करने से स्याय करने से साभाव्यम, साभाव्यम का अर्थ साम्यम, समान भाव अर्थात साम्यम हो गया। इति सूत्र पदार्थ एवं ही एतद् भाष्य में कहते हैं। पूर्व पक्ष पूछता है कुतः एतद् आप ऐसा क्यों कहते हैं, तद्भाव को क्यों प्राप्त नहीं कर जाएगा? सिद्धांत कहता है उपपदे उपपत्ते है एवं ही एतद् उपपद्यते, ये ऐसे ही निश्चय होता है। नहीं अन्य से अन्य भावो मुख्य उपपद्यते, जो वायु भूत्वा अभ्रो भवति अन्य अन्य भावों को मुख्य रूपेण प्राप्त नहीं करेगा, किसी प्रकार के गौण रूपेण ही प्राप्त होगा। टीका में एतद् भवनम एव सादृश्य रूपम एव उपपद्यते इत्यर्थ। एतद् भवनम जो अभ्र भवनम वायु भवनम मेघ भवनम यही सादृश्य रूपम एव उपपद्यते, सादृश्य ही संभव है। अनुसयीनाम आकाशादिभ्यो निर्गमन अन्यथा अनुपपत्या भी सादृश्य लक्षण, अनुसयी अगर आकाशादि स्वरूप हो जाएंगे फिर उसे निर्गमन नहीं होगा, तो आकाश हो गया निरवय हो जाएगा। निर्गमन अन्यथा अनुपपत्या भी सादृश्य लक्षण, भूत्वा भवति शब्द का सब अर्थ सादृश्य में लक्षण कर देंगे, तत्स्वरूप प्राप्ति नहीं है। आकाश स्वरूप भाष्य में आकाश स्वरूप प्रतिपत्तौ च वायुआदि क्रमेण अवरोहो न उपपद्यते। आकाश स्वरूप को प्राप्त कर जाएगा तो फिर आकाशात वायु ये नहीं हो पाएगा, वायुआदि क्रमेण न अवरोहो उपपद्यते। क्यों नहीं होगा इसके लिए आगे टीका में पूर्व पक्ष कहता है संयोग ठीक है, सिद्धांत कहता है कि तत्त्व स्वरूप नहीं होगा। तो पूर्व पक्ष कहेगा अभी संयोग लक्षण मान लीजिए आकाश के साथ तो संयुक्त तो हुआ, सिद्धांत कहते हैं कि आकाश के साथ समान धर्म जैसा सूक्ष्म हो जाएगा, किंतु पूर्व पक्ष कहता है कि आकाश के साथ संयुक्त तो होगा। संयुक्त तो लक्षणाम असंख्य आह, सिद्धांत कहता है कि भाष्य में विभुत्वाच आकाश है नित्य संबंध भूतवाद, आकाश विभु है नया एक लोग जैसे सिखाएंगे तो ये पहले से ही तो संबंध है, तो फिर आकाश के साथ संयोग लक्षण संबंध क्या अभी होगा, वो तो विभु है सर्वमूर्त द्रव्य संयोग जैसा कहेंगे वो लोग नया एक लोग कहते हैं। विभुत्वाच आकाश है न नित्य संबंध भूतवाद, नित्य संबंध वाला होने से अर्थात उसके तो सर्वदा संबंध है, फिर नूतन संयोग क्या बनेगा। न तत् सादृश्यापत्तेर अन्य तत्सबंधो घटते, आकाश का सादृश्य को प्राप्ति करता है ये ही संभव है, इससे छोड़कर के अन्य कोई संबंध ये संभव नहीं है। स्वरूप भी नहीं होगा संबंधी भी नहीं होगा, केवल सादृश्य होगा। और श्रुति असंभव च लक्षणाश्रयणम न्यायमेव, पूर्व पक्ष कहता है श्रुति लक्षण का बीच में विषय संशय होने से श्रुति न्याय है, सिद्धांत कहते हैं कि श्रुति संभव नहीं है यहाँ। भूतवा भवती संभव क्यों नहीं है, कहते अन्य से अन्य रूप प्राप्ति नहीं होगा, इसलिए लक्षणाश्रयणम न्यायमेव लक्षण ही करना पड़ेगा। ठीक है, भवति श्रुत्या संयोग लक्षणायाम अनुवाद स्यादिति, भवति श्रुति के द्वारा संयोग लक्षणायाम अनुवाद, विभुत्वाच आकाशन नित्य संबंध सत्वात् न तत्सदृश्यापत्ते। भवति श्रुत्या संयोग लक्षणायाम, अच्छा अच्छा अच्छा, तो सिद्धांत क्या कह दिया भाष्य में, आकाश विभु है उसके साथ तो संयोग पहले ही है। अगर सिद्धांत कहता है कि आकाश भवति का अर्थ आकाश साम्य आकाश सदृश होता है, अगर आप आकाश सदृश नहीं करके आकाश संयुक्त तो होता है कहेंगे तो आकाश तो विभु है उसके साथ पहले से ही संयुक्त तो है नहीं है, तो है तो आप अर्थात ज्ञातस्य पुनर्कथन करेंगे, ये अनुवाद हो जाएगा, पूर्व सिद्ध है क्योंकि आकाश विभु है इसके साथ इसका पहले से ही संयोग है। इसलिए टीका में कहते हैं भवति श्रुत्या संयोग लक्षणायाम, पूर्व पक्ष जैसे आशंका कर दिया था ना संयोग लक्षणाम असंख्य आह, संयोग लक्षण अगर करेंगे तो भवति श्रुति अनुवाद हो जाएगी क्योंकि संयोग तो पहले से ही है, फिर यह संयोग कहेगा तो अनुवाद हो जाएगी। हाँ, पूर्व पक्ष पहले स्वरूप कहा था, सिद्धांत कहला स्वरूप नहीं हो पाएगा अन्य से अन्य ये स्वरूप नहीं हो जाएगा, तत्स्वरूप हो जाएगा तो निष्क्रमण नहीं होगा, इसलिए पूर्व पक्ष अभी कहते हैं ठीक है आप संयोग में लक्षण कर दीजिए, सिद्धांत कहते हैं संयोग नहीं होगा सादृश्य ही लेना पड़ेगा। ये जो आकाशम भूतवा वायुर भवती, वायु भूतवा फिर आगे अभ्रम भवती, ये सब टीका में विविध विविध भूत साम्यम अवरोहे भवती इति अनुसंधानात वैराग्यम उपसंगरति, विविध भूतों के साथ समान रूप को प्राप्त करेगा ये सब का विचार करने से वैराग्य होता है। भाष्य में अत आकाशादि तुल्यता पत्तिर एव अत्र आकाशादि भाव इति उपचर्यते, आकाशादि का समानता को प्राप्त करना यही आकाशादि भाव कह दिया गया, आकाशादि स्वरूप को नहीं लेगा। अच्छा अभी है ठीक है, अभी आकाश होंगे फिर आगे वायु होगा अप्रो होगा, ये कितने समय रहेंगे वो सब स्थिति में, इसके लिए कहते हैं नाति चिरेण विशेषात, नाति चिरेण विशेषात, अति चिरेण चिर का दीर्घ न अति चिर न अति दीर्घ, बहुत दीर्घ समय वहां नहीं रहेंगे, वहां अर्थात जो आकाश होंगे, वायु होगा, अभ्र होगा, मेघ होगा, ये बहुत दीर्घ समय नहीं है। क्यों? विशेषात। क्या विशेष? कहा गया कि जब ब्रीही अवादी हो जाएंगे, अभ्र भूतवा प्रवर्षति, फिर वृष्टि होकर के पृथ्वी में आ जाएगा, पृथ्वी में ब्रीही यवा के साथ रहेगा, वो ब्रीही अवादी जो साथ रहेगा वहां से उसका निष्क्रमण दीर्घ समय लगेगा। तो अगर ब्रीही अवादी जब होंगे तभी निष्क्रमण दीर्घ समय होगा, इसका अर्थ है कि पूर्व में निष्क्रमण दीर्घ समय नहीं है। आकाश वायु अभ्र मेघ इत्यादि जो होगा वहाँ दीर्घ समय नहीं है, वहाँ शीघ्र शीघ्र आ जाएगा। कैसे? भूमि में आ जाएगा, पड़ा रहेगा। अथवा वृष्टि अगर नहीं, अच्छा वृष्टि अनावृष्टि कहते हैं, तब तो एक जगह में वृष्टि नहीं होगा ना, वायु से चलते चलते वो कहाँ कहीं जाएगा, कहीं कैसे कहीं ना कहीं चलता रहेगा। तो उनको तो और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, तो फिर चलते रहेंगे। अच्छा ना, किंतु क्या ना, चलते फिरते रहने पर भी ये कर्म के आधार पर निश्चय हुआ कि इसी जगह में जाएगा, ऐसे माता पिता के पास जाएगा, ऐसे स्थान पर जाएगा, ऐसे परिवेश में, ये सब पहले से निर्धारण होगा। हो सकता है कि अपेक्षा उतना, इसलिए बहुत जटिल है उसका, वो चित्रगुप्त ही उसका निर्णय करेगा, अर्थात अपेक्षा करना पड़ेगा ऐसे, वो कोई एक दो साल अपेक्षा करेगा। और वो ये बीज के अंदर में पड़ा रहेगा, तो वो रहेगा उसके अंदर रहेगा, धान में रहेगा, जैसे धान को लेंगे कूटेंगे पीटेंगे पीसेंगे वो उसके साथ रहेगा, किंतु उसको उस समय में अनुभव सब नहीं आएगा, वो शरीर नहीं है ना, स्थूल शरीर नहीं होने से अनुभव नहीं होगा, वो उसके साथ पड़ा रहेगा, चलता रहेगा। अतिचिरेण अर्थात न अतिचिरेण ब्रीह्यादेह प्राग विलंबेन त्वरयावावरोहति तत्रा नियम एव स्यान् नियामक विवर्जनात् दुःखं ब्रीह्यादि निर्याण निर्याण दुःखं ब्रीह्यादि निर्याण निर्माण लिखा है, निर्याण चाहिए, निर्याण अर्थात वहां से छुटकारा होना, निकल जाना। मिथि तत्र विशेषितः विलंबस्तेन पूर्वत्र त्वरार्थादवशीयते ब्रीह्यादेह प्राग विलंबेन त्वरया वा अवरोहति। ब्रीह्यादि भाव प्राप्त होने से पहले आकाश वायु अभ्र मेघ इत्यादि होकर के जो आते हैं विलंब होता है अथवा शीघ्र आ जाते हैं। पूर्व पक्ष कहता है तत्र अनियम एव, वो कोई निश्चय नहीं है, क्यों? नियामक विवर्जनात्, कोई नियामक शब्द नहीं है वहाँ। सिद्धांत कहते हैं कि ब्रीह्यादि निर्याणम दुखम इति तत्र विशेषितः। ब्रीह्यादि से दूर निष्प्रपतर प्रपतर ऐसा कहा गया, दूर निष्प्रपतरम, ब्रीह्यादि से दूर निष्प्रपतरम कहा गया, अन्यत्र दूर निष्प्रपतरम नहीं कहा, दुखे न उसे निकलना, तो ब्रीह्यादि में कहा गया, इसलिए सिद्धांत कहते हैं कि ब्रीह्यादि निर्याणम दुखम इति तत्र विशेषित विलंब, ब्रीह्यादि से विलंब से निकलेगा। तेन पूर्वत्र त्वरार्थात अवश्यते, इसलिए ब्रीह्यादि से पूर्व ये तो शीघ्र वहां से गमन करेगा। अच्छा ठीक है, मैं अच्छा पहले भाष्य में तत्र आकाशादि प्रतिपत्तो प्राग ब्रीह्यादि प्रतिपत्तेर भवति विषय तालुष है भाष्य में। तत्र आकाशादि प्रतिपत्तो ब्रीह्यादि प्रतिपत्तेर भवति विषय विषय संशय तालु से होना है। आकाश आदि प्रतिपत्तो के विषय में ब्रह्यादि प्रतिपत्तेर भवति विषय। आकाशादि प्रतिपत्तो हाँ ठीक है, तत्र आकाशादि प्रतिपत्तो प्राग ब्रह्यादि प्रतिपत्तेर, ब्रह्यादि प्रतिपत्ति होने से पहले आकाशादि प्रतिपत्ति, उस विषय में संशय होता है। तथा आकाशादि प्रतिपत्ति विषय में संशय होता है जो कि ब्रह्यादि प्रतिपत्ति से प्राग। क्या संशय? कहते हैं किं दीर्घं दीर्घं कालं पूर्व पूर्व सादृश्येन अवस्थाय उत्तरोत्तर सादृश्यं गच्छन्ति उत अल्पम अल्पमिति। जो पूर्व अर्थात आकाशादि भाव को जो प्राप्त करते हैं, आकाशादि भाव अर्थात आकाशादि सादृश्यम, दीर्घम दीर्घम कालम पूर्व पूर्व सादृश्य में रहेंगे अथवा उत्तर उत्तर सादृश्यम अल्पम अल्पम काल में प्राप्त कर लेंगे, ये संशय हुआ। टीका में उक्तम सादृश्यम उपजीव्य, उक्त सादृश्य अर्थात भूतों के साथ जो सादृश्य प्राप्त करते हैं, उपजीव्य लोके गंत्रीणाम चिरा चिर गति दर्शनात्। लोक में गंत्री नाम जाने वालों का तो चीरा चीर गति दर्शनात्, दीर्घ और विलम्ब हो जाता है। यहाँ कोई टिप्पणी है उक्तम सादृश्यम उपजीव्य नहीं है? अच्छा, तो भूतों का सादृश्य होने से ये कहीं जाने वालों का दीर्घ कहीं विलम्ब, तो दर्शनात् संशयम वदन पूर्व पक्ष तत्र इत्यादि ना भाष्य में आ जाए। तत्र पूर्व पक्ष कहते हैं कि तत्र अनियम नियमकारिण शास्त्र से अभावत, नियम कहने वाले कोई शास्त्र कोई पद ऐसा नहीं है। टीका में अनियमात कदाचित विलंबेन योन्यापत्तिर इति पूर्वपक्ष फलम, नियम नहीं रहने से कभी हो सकता है कि विलंब से योनि प्राप्ति करेगा, ये पूर्व पक्ष का फल हुआ। सिद्धांत हेतु ब्रीही अवादी भावात अनुसयी नाम विलंबेन निर्गमनम इति विशेषाद आकाशादि भावात शीघ्र निर्गम इति अविलंबेन योन्यापत्तिर इति अनुसंधानात वैराग्य दार्ढ्यम इति विवेकः। सिद्धांत कहते हैं ब्रीही अवादी भावात अनुसयी नाम विलंबेन निर्गमनम निर्गमनम इति विशेषात, ये कहा गया कि ब्रीही अवादी भाव से उसका निर्गमन विलंब होता है दूर निष्प्रपतर, ऐसे विशेष वहां किया गया विशेषात। आकाशादि भावात शीघ्रम निर्गम, आकाशादि भाव से तो शीघ्र हो जाएगा इति अविलंबेन योन्यापत्ति, शीघ्र योनि प्राप्त करेगा तो होने से इति अनुसंधानात वैराग्य दाढ़्यम, अर्थात शीघ्र शीघ्र आकर के फिर योनि प्राप्त करेगा, फिर कुछ करेगा, फिर जाएगा, इस प्रकार की चलता रहेगा। एवं प्राप्ते भाष्य में एवं प्राप्ते इदम आह न अचिरेण इति, अल्पम अल्पम कालम आकाशादि भावेन अवस्थाय वर्षधाराभिः सह इमाम पूर्वम आपतन्ति। अल्प अल्प काल आकाशादि भाव में रह करके फिर वर्षाधारा के साथ ये भूमि में आ जाएंगे। कुतः हेतत् पूर्व पक्ष पूछता है, सिद्धांत कहता है विशेष दर्शन, विशेष कहाँ? तथा ही ब्रह्यादि भावापत्तेर अनंतरम विसिनष्टि, ब्रह्यादि भाव होने के बाद ये कहते हैं अतो वेई खलु दुर्निष्प्रपतरम, ब्रह्यादि भाव प्राप्त करने के बाद कहते हैं अतो वेई यहाँ से तो आगे दुर्निष्प्रपतरम इति, दुर्निष्प्रपतरम कहते हैं तकार एक छांदस्याम प्रक्रियाम लुप्त गंतव्य, प्रपतरम प्रपत आगे फिर तरम दो तो होना चाहिए, एक तो छांदस लोप होगा, दुर्निष्प्रपतरम ततरम दो तो होना चाहिए अर्थात तो दुर्निष्क्रमतरम, वहां से निष्क्रमण होना दुख दुखम दुख तरम हाँ दुख तरम अस्माद् ब्रीही अवादी भावा निस्सरणं भवति इत्यर्थ, ब्रीही अव भाव से निस्सरण करना ये दुखतर है। यदत्र दुखम निष्प्रपतनम प्रदर्शयन पूर्वेशु सुखम निष्प्रपतनम दर्शयति, ब्रीही अवादी भाव से दुखम निष्प्रपतनम निकलना, इससे क्या आर्थिक क्या कहा जाता है पूर्वेशु सुखम निष्प्रपतनम ये हो जाएगा। ब्रीहवादी भाव से पहले जो है आकाश वायु इत्यादि वो सब सुख से पार हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा एक पंक्ति इसको पूरा करते हैं। अगर दो दिन छुट्टी रहेगा ना, अनियमात टीका में अनियमात कदाचित विलंबेन योन्यापत्ति रीति पूर्व पक्ष फलम। नियम नहीं है तो कभी विलंब से योनि प्राप्ति होगा। सिद्धांत हेतु गृही अवादी भावाद अनुसयी नाम विलंबेन निर्गमनम इति अविलंबेन ये पंक्ति हो गया था। ननु आकाशादिशु अनुसयी नाम सुख गृही अवादिशु दुखम इति दुशब्दात भाति। पूर्व पक्ष कहता है आकाश आदि में अनुसयी का सुख है, ब्रीही अवादी में दुख है। क्यों? ब्रीही अवादी में कहा गया दूर निष्प्रपतरम, आकाश आदि में तो नहीं कहा गया। तो ब्रीही अवादी में दुखम इति दुःशब्दात् भाति न चिराचिर निर्गमनम इति अतः। आपने कह दिया आकाश आदि से शीघ्र निर्गमन हो जाएगा, ब्रीही आदि से दुख विलम्ब निर्गमन। ये शीघ्र विलम्ब शब्द आप कहाँ चला है? वो तो कहा है कि दूर निष्प्रपतर अर्थात दुख होगा और गृह आदि में सुख होगा। ये विलंब शीघ्र कहाँ से ले आए? उसके लिए सिद्धांती भाष्य में कहते हैं सुख दुखता विशेषस्य अयम निष्प्रपतनस्य काल अल्पत्व दीर्घत्व निमित्त। सुख दुखता विशेष जो कहा गया है गृह आदि में दुख और अन्यत्र सुख जो निष्प्रपतन, इसका क्या अर्थ है? काल अल्पत्व दीर्घत्व ये निमित्त है। ब्रीही आबादी में काल दीर्घत्व होने से उसको दुख कह दिया गया और अन्यत्र काल अल्प होने से सुख कह दिया गया। तस्मिन अवध शरीर अनिष्पत्ते उपभोग असंभव। वहां वास्तविक सुख दुख हो ही नहीं पाएगा, इसलिए सुख दुख का अर्थ है कि दीर्घ काल अल्प काल। क्यों सुख दुख नहीं होगा? कहते तस्मिन अवध शरीर अनिष्पत्ते, वहां तो शरीर ही नहीं है इसलिए उपभोग नहीं होगा। तो अवध टीका में दे दिया अवधि काल, जब तक आगे जन्म नहीं हो गया तो उस अवधि में उसको सुख दुख नहीं होगा। तस्माद ब्रीही आदि भावापत्ते है प्राग अल्पे न एव काले न अवरोह स्यात्। ब्रीही आदि भाव से पूर्व आकाश वायु अभ्र मेघ इत्यादि में तो अल्प काल से आगे निष्क्रमण हो जाएगा। दुह वही ये देना ब्रीही अवादिशु दुखम इति दुःशब्द, वो दुह निष्प्रपतर में जो दुह है वही शब्द को लेना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य।